В одну з темных листопадовских ночей Марка забил батьку у лазни, запорол старого вилами. Аким Загорский, старый озярищенский пан, почувши, за голову схапился. Чего ж тады чакать от человека, коли он на забойство батьки идя? Что ж это робится? Ти библейские часы вертаются, ти апошние надыходят. А як ён 20 год незменно ходил у гоноровых суддях и до разделу, и пасля у губернским земским суде, то намерився у пячи злачинцу, откули крумкач косток не приносил. Балазе теперь обшары были немеренные, и навод Сибир своею была. Схапили Марку? Добро. У ланцугах ён? Добро. Худшей яго вылюдкаў суходол на судовую сесію. А потым узяў Акіма роздум. І не тое, каб пан цяпер апраўдаў забойцу, ён задумваўся, як магло здарыцца. Якая выгада была пайсці на такое любаму ад смерці бацькам уратаванаму сыну адзінаму спадкаемцу. И головное, здивляло Загорского тое, что никто за одновязковцев и словами миргом навод не осудил Марку. Быцем так и треба было. Аким Загорский ведал силу обставин и ведал до самой глубини человечей души и того, что примусило ее зробить то эти иншее, не докопается николи ни в один суд. Не на тое люди суды выдумали. Суд — это расправа. И господари кожного суда хочут только, каб расправа была хуткая и не вельми дорогая. И тому ён одной чи ночью з'явился в вязницу, скасованного за непотребностью замка. Замок был двухповерховый, с сутареннями, у вежах новая улада разместила провиянские склады, а сутаренни так и застались вязницей. Думал Аким Загорский, что побачить слимака, раздушенного тяжаром уластной вины, а убачив человека, який навод не хавая в очей. Можа... «Не твоя правина?» — сумеўся Загорскі. «Можа, нехто другі?» «Моя правина», — сказаў Марка. «Моя рука зрабіла, мне і адказваць». «Дык што ж ты тады святым прыкідваешся?» — ускіпеў пан. «У сабакі вочы пазычыў?» «Вы не крычыце на мяне». Зусім не по-мужицьку с гонором отказал закуты. «Надо мною земного суда нема. Меня опрометная чакая. Я душу свою навек загубил. И мне уже за гню николи не выйсти». Загорский так ничего и не добился, пошел. И почал распытывать у других, пераважна ў сваіх жа азярышчанскіх сялян, доўга нічога не мог даведацца, пакуль адна старая не расказала. У Акіма валасы ўсталі дыбарам. Нездарма нябожчыка Рамана лічылі за ведзьмака. Сам Акім Загорскі такому глупству, вядома, не верыў. Але яны ж усе верылі. Ды як было не верыць, калі Раман... Лячыў травамі скурапею і скулы, управляў звіхі, выводзіў цяменнік, браў на рукі дзяцей з пярэпалахам і глядзеў яму вочы, і дзецям адразу рабілася лягчэй. А такія справы без нячыстай сілы, вядома, не робяцца, і кожнаму нават самаму разумнаму варажбіту, нават таму, хто не ўжываў сваёй сілы на злое, доводится после смерти расплачиваться. Приходит таки час, и ведьмак повинен залезть у подпеча, лепей за все в лазни. І менавіта так аддаць д'яблу душу. Там і павінен быў раман зводзіць з д'яблам апошнюю рахубу. І побач з ім абавязкова мусіў быць сын. Яны пайшлі ў лазню ўдвух, калі стары адчуў набліжэнне смерці. Стары залез у падпечча і доўгі час гаварыў нешта, мо ўспамінаў жыццё, а мо трызніў. Потым апрытомніў і працягнуў руку, каб сын дапамог яму выбрацца. І вось тут настала самая страшная хвіліна. Усім вядома, калі сын возьме бацькаву руку, вся вядьмарская сіла пяройдзе да яго, а сілаю смерць у падпечы і тое, што пасля яе. Марка ведаў, ён не можа гэтага. Супраць гэтага было жыццё і словы, якія ён кожную нядзелю чуў у царкве. Каб жа гэта яшчэ ратавала ад пекла душу старога, але гэта не ратавала. Гэта толькі абяцала пекла яшчэ і яму, Марку, не сёння, дык праз колькі год. І ён не ўзяў рукі. Хоць і ведаў, калі не возьме, бацька будзе пакутаваць у падпечы асабліва доўга. Ноч, дзве, магчыма, нават тры. Ён сядзеў над старым амаль да раніцы, і той увесь час стагнаў, усё часцей і часцей пачынаў нема крычаць, а Марка сядзеў над ім і плакаў ад жалю. Перад світаннем ён устаў, ён вырашыў. Вядома, тое, што ён хацеў зрабіць, пагражала яму Марку апраметнай і вечнымі пакутамі, але ж за адну хвіліну рабіла бацькаву душу вольнай ад кіпцюроў нячыстага. Усе ведалі, што пакутніцкая смерць, да яшчэ ад рукі блізкага, адразу нішчыць уладу цёмнай сілы. А хто ж бліжэй Раману, як не ён? Непісаны закон загадвае яму даканаць бацьку, каб той не пакутаваў тут і не пакутаваў там. Што ж, ён зробіць гэта. І нехай будзе кепска яму. Марку застанецца радасць, што бацьку добра, і гордасць, што ён зрабіў правільна. Ён пайшоў на прыгуменне і прынёс вілы. Даведаўшыся, Загорскі пачаў судзіць сябе і забойцу. Так, гэтаму варварству і дзікунству няма апраўдання. Але ж хто вінен у тым, што гэтыя людзі дзікуны? Дзяржава, якой ёсць да іх справа толькі ў часы мяцяжу? Уладары над душамі, якім ёсць да іх справа толькі пасля жніва? Адкуль ім ведаць асновы свету, што вакол іх? Царква крычыць ім аба прамятнай, паданні пагражаюць д'яблам і ведьмакамі. Вось і суду, толькі цяпер будзе справа да Маркі. І чым дапамог гэтым сваім людзям ён, Акім Загорскі? Не забіваў, не рабаваў, бо не меў у гэтым патрэбы. Але што агульнага паміж Маркам і ім, які ганарыцца тым, што наведаў Ферне Вальтэра? Гаспадары, мужыкі, жыхары розных светаў. І хутка ад усіх разважанняў яго сэрцы засталося толькі разуменне таго, што суд зробіць кепска, і ён Загорскі не здолее нічым перашкодзіць. Сляпыя судзілі сляпога. Таму Загорскі ўсім сваім уплывам ціснуў на судовых, і прысуд быў мяккі. 10 год катаргі. Марка з Сібіры не вернулся. Даніла і той даўно стаў дзедам. Памерла імператрыца і сын, і адзін з унукаў яе. Памёр і Акім Загорскі. Амаль забылася і здарэнне з лазняй, а потым і лазню злізаў Дняпром. Быццам і не было ні людзей, ні закуранай нізкай будыніны на беразе, толькі груша. За ёю ляжалі прыдняпроўскія адхоны, вёскі, пушчы і мястэчкі. За ёю стаялі замшэлыя замкі, чорныя хаты і старажытныя белыя званіцы. А груша цвіла апошні год. Дняпро падбіраўся да яе спакваля, як разбойнік. Гэты апошні год яна стаяла толькі сілай сваіх карэнняў, умацаваўшы імі з сабе паўкруглы фарпост. Чарговая з мільёнаў паводак, якія бачыў Дняпро, спадала. Наступная павінна была кінуць дрэва ў хвалі разам з кветенню. Але яна не ведала аб гэтым. Яна цвіла ў вераванні пчол, і пялёсткі падалі на быстрыню ракі.